Studiodrukkerij Boa. Dat is de allesdrukker. Drukkerij Boa, met deze maand een speciale aanbieding. 10% korting op... Hey! Ja, 10% op geboorte, trouw en jubileumkaartjes. Boa, uiteraard ook voor folders, brief- en rekeningspapier, enveloppen, visitekaartjes, zetwerk, kleinmontage en verenigingsbladen. Drukkerij Boa, de allesdrukker. Ook voor kopieerwerk, zowel vergroten als verkleinen. En u weet het, de druktemakers van Boa geven u deze maand 10% korting op geboorte-, trouw- en jubileumkaartjes. U vindt ze aan de Noordergracht 9E, telefoon 183 33 in Enkhuizen.